300 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 maja, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na konwencji w podwarszawskich Szeligach ubiegający się o reelekcję prezydent mówił o filarach swojego programu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 228 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. 7 osób zmarło. Gazociąg Nord Stream 2 nie będzie wyłączony spod unijnych przepisów. Dodatkowe kilka miliardów złotych na służbę zdrowia i nowe propozycje dla rolników. To kolejne przedwyborcze zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy. Na konwencji w podwarszawskich Szeligach ubiegający się o reelekcję prezydent mówił o filarach swojego programu, bezpieczeństwie pracy oraz silnym i sprawnym państwie. Brak zgody na prywatyzację służby zdrowia, dodatkowe środki na onkologię i budowę nowoczesnych placówek to zobowiązania prezydenta w polityce zdrowotnej. 6 miliardów złotych ma trafić na Narodową Strategię Onkologiczną. Andrzej Duda powtórzył też zobowiązanie stworzenia funduszu medycznego na walkę z chorobami rzadkimi. Polskie państwo będzie mogło z tego funduszu to sfinansować. To 3 miliardy złotych, astronomiczna kwota, którą ten fundusz będzie dysponował. Prezydent przedstawił też propozycję dla rolników. To projekt ustawy o gospodarstwach rodzinnych, wskazującą na to, w jaki sposób państwo powinno podchodzić do tego rodzinnego gospodarstwa rolnego, jakie formy wsparcia powinny stanowić standardowe dla tego gospodarstwa rodzinnego zabezpieczenie. Wśród nowych propozycji Andrzeja Dudy znalazły się też podwyżka zasiłku dla bezrobotnych do 1300 zł oraz 1200 zł przez 3 miesiące dla osób, które w wyniku epidemii straciły pracę. Karol Darmoros, Polskie Radio. 228 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 7 kolejnych osób. Ministerstwo Zdrowia informuje, że tym samym liczba infekcji w naszym kraju wzrosła do 13 105, a 651 osób zakażonych zmarło, prawie 3,5 tysiąca wyzdrowiało. Szczegółowe dane zna Agnieszka Jasik. Powiedz, w którym województwie potwierdzono najwięcej nowych przypadków? Ponad połowę wszystkich nowych przypadków, bo aż 141, potwierdzono w województwie śląskim, a najmniej w województwie wielkopolskim. Tam zakażone są kolejne 2 osoby. Wszystkie zmarłe osoby miały choroby współistniejące. Najmłodsza ofiara to 55-letni mężczyzna z Rybnika, najstarsza 89-latek ze Zgierza. Tylko w ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 255 osób. Łącznie jest ich już niemal 3,5 tysiąca. Ponad 2700 osób przebywa w szpitalach, ponad 92 tysiące objęto kwarantanną, a ponad 18 tysięcy nadzorem epidemiologicznym. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 16 600 testów na koronawirusa. W sumie pod tym kątem przebadano już ponad 320 tysięcy osób w całym kraju. Mówiła Agnieszka Jasik. Niemiecka Federalna Agencja do Spraw Sieci Przesyłowych odrzuci wniosek konsorcjum Nord Stream 2, by budowany przez nie gazociąg został wyłączony spod unijnych przepisów. Poinformował o tym dziennik Handelsblatt. Unijna dyrektywa z listopada zeszłego roku zakłada, że operator każdego gazociągu nie może być jednocześnie dostawcą przesyłanego nim gazu i musi zapewnić dostęp do niego innym podmiotom. Konsorcjum Nord Stream 2, próbując obejść ten niekorzystny dla siebie przepis, w styczniu zwróciło się do niemieckiego regulatora o wyłączenie inwestycji spod tej dyrektywy gazowej. Jak twierdzi Handelsblatt, Federalna Agencja do Spraw Sieci Przesyłowych już podjęła i wysłała do władz rosyjsko-niemieckiego konsorcjum decyzję o odrzuceniu wniosku. W uzasadnieniu niemiecki urząd stwierdza, że gazociąg Nord Stream 2 nie spełnia kryterium ewentualnego wyłączenia spod przepisów unijnej dyrektywy gazowej, bowiem inwestycja nie jest jeszcze ukończona. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Mimo izolacji związanej z pandemią, Polonia w Rosji nadal pamięta o nauce języka polskiego. Zamiast tradycyjnych zajęć organizowane są transmisje online. Można także uczestniczyć w transmisjach nabożeństw odprawianych po polsku. Język ojczysty jest ważnym elementem naszego niematerialnego dziedzictwa kulturowego, mówi przewodnicząca Kongresu Polaków w Rosji Halina Romanowa. Nauczanie języka ojczystego jest najważniejszym elementem w życiu każdego człowieka. Język ojczysty właśnie tu podkreśla naszą narodowość, przynależność do kultury. W Rosji mieszka od 250 do 300 tysięcy osób, które oficjalnie deklarują polskie pochodzenie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś po

33 pozycje w dół w porównaniu do topu 12. Na miejsce 190 trafił Dawid Podsiadło i utwór zatytułowany Trójkąty i kwadrat. Jestem ciekaw, jakie emocje wywoła u Państwa miejsce 189, które teraz przed nami. Deszcze niespokojne potargały sam, a my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzów. Gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, Rudy i nasz pies. My czterej pancerni, powrócimy wierni po wiosenny. Tak, 1966 rok, ballada o pancernych, znana jako Deszcze niespokojne z serialu Czterej pancerni i pies. Zaśpiewał tę balladę Edmund Setting i to było miejsce 189. Ja się przyznaję, że byłem absolutnym zwolennikiem serialu Czterej pancerni i pies. Mówiąc szczerze i konkretyzując, absolutnym zwolennikiem i fanem pani Poli Raksy w roli Marusi. Michał mnie rozśmiesza i powiedział, a nie Szarika. Szarik też był fajną postacią, ale najpiękniejsza była Marusia. Miejsce 189. Oni zaraz przyjdą tu. Miejsce 188, oni zaraz przyjdą tu. Zespół Breakout, 1971 rok, no to jak nic, musiałem to nagrywać na taśmę szpulową. Ciąg dalszy pozdrowień, które płyną od państwa. Tym razem pozdrawiamy naszych przyjaciół, oficerów i załogę Daru Młodzieży oraz komendanta kapitana Rafała Szymańskiego, który wielokrotnie deklarował, że jest wielkim fanem topu. Wszystkiego najlepszego, stopy wody pod kilem, wielu wspaniałych wypraw. No i proszę wspólnie z nami posłuchać miejsca 187. Takie jest miejsce 187, 13 dwudniowego polskiego topu wszechczasów. W tym roku wyjątkowo zimny maj ma nam na 187. 3 minuty i 55 sekund piosenka z 1991 roku nigdy nie została odnotowana w podstawowej setce naszych notowań. Ostatni top zaliczyła w notowaniu numer 8.

już jak młody Bóg na moich ramionach. Jak drzewo, którego nikt nie pokona. Dałam ci wolę istnienia. Dałam ci siłę tworzenia. Nowy nieznany szlak nad twoją głową. Może jest tylko snem, a może koroną. Więc teraz serca mam dwa, smutki dwa i miłość do kres i radość do łez. Wieczory długie i złe, krótkie dni, więc cały mnie częściej, bo nie wiem. Twój pędzi wiatr, uwieść mnie z dołu. Tulił jak cenny skarb w swoich ramionach. Dałam mu wolę istnienia. Dałam mu siłę tworzenia. Na 185. Dwa serca, dwa smutki, zespół Baim. Utwór z 1985 roku nigdy nie był notowany w zestawieniu 100 najważniejszych polskich utworów. W tym roku 17 pozycji w dół na 185. Przed nami 184. Trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty, noc

Zawsze lubiłem ten utwór. Ponad 6-minutowy, 6 minut 32 sekundy. Adriatyk, Ocean Gorący, Lombard w tym notowaniu polskiego topu wszechczasów w programie trzecim na miejscu 183. To był 83 rok, a zatem ten utwór musiało odtwarzać w moim domu radio tranzystorowe Jowita. No pewnie tak było. Przed nami miejsce 182. Przypominam, że w programie trzecim Polskiego Radia trwa 13. Polski Top Wszechczasów, a na 182. utwór, na który zawsze głosuję. Cztery pozycje w górę z 1993 roku, 3 minuty i 10 sekund, Cichosza, wspaniale, Grzegorz Turnał na miejscu 182. Panie Piotrze, u mojej mamy w szafie gdzieś powinny być nagrane na szpuli pierwsze i drugie notowanie listy. Słuchałem go tuż przed 10 urodzinami. Dzisiaj słucham z 19-letnim synem. Trzecie pokolenie, jak przystało na trójkę. Dziękuję bardzo i pozdrowienia dla was. Zostańcie z nami, bo top w programie trzecim Polskiego Radia wcale się nie kończy. Dzień dobry Państwu, tu Lech Janerka. Zostańcie w domu z trójką. się, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Konstytucja, Lech Janerka, dziś na miejscu 181. Najwyższa pozycja tej piosenki to notowanie topu w 2008 roku, wtedy Konstytucja na miejscu 96. Przyjemność spotkania z Państwem po 15 będzie miał Piotr Metz. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Miałem właśnie powiedzieć na początek, że zazdroszczę Ci Janerki, ale zobaczyłem, że ja też mam. Nie zdradzając więcej. Muszę powiedzieć, że ja się też przyglądałem temu, co prezentował Marek i też mu kilku utworów zazdrościłem. Ale wszystko jeszcze przed nami, a skoro o tym, co przed nami, to powiem, że jak się domyślasz, mnóstwo listów do studia dochodzi w trakcie notowania topu. I jest rzecz, jest list, jest propozycja, do której chciałbym, żebyś się w jakiejś mierze odniósł. Mianowicie słuchaczka proponuje, żeby za rok były już 3 dni polskiego topu wszechczasów od pierwszego do trzeciego. A potem 4, 5, aż dojdziemy do 1000. Nie, ale 1, 3 to nie jest taki pomysł z kapelusza. Można by rzeczywiście wypełnić te dni, ale to przed nami i zastanowimy się nad tym. Ale weźmiemy to absolutnie poważnie pod uwagę, bo wydaje mi się, że to jest propozycja warta tej rozwagi. Marka zapytałem, czy ma ulubiony polski utwór. Wiem, że to jest... Odmawiam. Kosmicznie trudne. Piotrze, życzę Ci przyjemnego spotkania z topem wszechczasów. Ja Państwu bardzo dziękuję za listę, atmosferę, wzruszenia i wspomnienia. I kończymy miejscem 180. Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwę popiół przybrały nieba. W ciszy tak smutno szepce zegarek, bo w czasie co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie i pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Za 7 górą, za 7 rzeką twoje sny zamieniasz na pejzaże. Niebem się wlecze, wyblakłe słońce oświetla ludzkie wyblakłe twarze. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Niech mi zaśni pełnym słońcu kolorami całe. Przypominamy, utrzymuj co najmniej 2-metrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne.